Surah Al-Mujadala. Si ikungaran wallah ang masalinggagaw ang makalimuon. Sabnar amyan gwallah sukatir ubabay at pumawalang ka niyan makapantag ko karuman niyan. Gugi ipanun kwallah nas wallah napakanag. Kanagyan sok giinyo kasinbaga. Mataanas wallah napaka pupakanag at pupakailay. Siran apadrakano a ipa pangingiring hiran ko mga likod o mga iniran sa mga karumairan na kanaabasiran yung mga inairan. Da ang mga inairan inunta sa mimbabawatakiran na mataan asiran na tituwag isiran tero sa marsik akatero gukabukag. Na mataan aswala na tanto amala imaap amanapi. Na so ipapangingiring hiran ko mga likod o mga inairan sa mga karumairan. Orian yan na ipagunduliran sa miyatero iran na makapumaradika sa isa a oripan kuda irampan ka paka prorada. Gito man na ipapangtumar kanuto na swalla na sugiin yung gulaulaan na kaipian. Na sa tao adi makatoon sa mapumaradika yan na paliugaton so kapusa sa duwulan sa di marintas ko dirampan. Di irampan kapakaprurada na sa tawa di pakabaug na so kapakakanak ko nampolo amiskin. Gito din man ikaana kaanyo maparatiaya swalla gususugu yan. Na gito man imanga taman walla na adin abagyan o miyamangungkir asiksa amalipadis. Mataan na siran ang susurangan niran swalla gususugu yan. Na pakadapanas nsiran sa lagid o kaya pakadapanas sa kumiyaunaan niran. Sabnar at piyakaturo nami sa mga ayat ang mga rarayag na adin abagyan o miyamangungkir asiksa at pakahina. Si kwalungan ang kawiyagakiran wala. Kawiyagakiran wala langon na panutul niyang kiran so pinggulaulayran. Tanudan uto wala na piyakalipatan niran uto nas wala isaksi kulang wantaman. Bangka di katawi ang mataan na swalla na katawan yan sa sisi ko mga langit agus sa sisi ko lupa. Da akabaloy abitera o talo abadiskan yan ikapatiran. Udi na lima abadiskan yan ikanumiran. Udi na kakurangan nito ang tawa ang makadakal abadiskan yan ipadiran. Apiaan da siran matago o riyan yan na penutul niyan kiran sa pinggulaw layran. Kualungan akiyama. Mataan na swalla imatao kulang wantaman. Ay gada ka kusira na inisapar kiran so kaku kuruya. Orian yan nagiiran balinganan so inisapar kiran skanian. Gugiiran kukuruyaan so dusa gusorido guso kasasangka a kurasol. Kasasangka a kurasol. Na igira amya kao masiran raka na ipsilamiran raka so darka oto salaman wallah. Gugiiran teroon si iku mga ginawairan. A inwa dirtano buo. Buisik sa wala so gitano teroon. Kaya tangkaan sirang ko naraka jahanam. At pumakasol siranon na miya karata-rata akabulusan. Hey so miya maratiaya, igira a mbibitiaray ka no na dinyo mbibitiaray so dusa gusurido. Guso kasangka akurasol na ayam mbibitiaray niyo na so kapipia kapia-pia guso kapananggila. Nakalak niyo sa Allah aso si Irkan yan iplimudan rkano. So kakukuruya amarata na si ibu puon ko syaitan kaanian mapakambuko sumya maratiaya. Nada akibinasan yang kiran amay tubo inuntao sabab ko idin wallah. Nasubus wallah isarigi umya maratiaya. Hey mya maratiaya, igira piterur kano a peluwaluwag kano kumadar pa na peluwaluwag kano. Kaluwagang kano wallah. Na igiraad na mitero sa usur kano na usur kano kay puro wallah sumya maratiaya apadr kano. Buipuro yan so piyamgan ko katao sa pipira pangkat na swalla na saugiin yung gulaulaan na kaipian. Hey sumya maratiaya, igira ipmitirain niyo so rasol na unaan niyo ko dapan so bitiran niyo so sadka. Yuto man mapiar kano gulabi apakasote na uda kato niyo na mataan na swalla na manapi ang makalimuon. Banyo inikalak akyaunaan niyo ko dapan so bitiara. Niyo ko mga sadka na guwani adin yung gula ula. Gupya kataubat ka no wala na pamayandag niyo so sambayang gutunayan niyo so zakat. Guunotin niyo swalla agususugu yan. Na swalla na kaipian so giin yung gula ulaan. Bangkada maylay so kinuwayran ang mga panarigan so pagtaw a kiararangitan siran wallah. Disiran kanoped gu disiran kiran ped gu giisiran sepa sa kabukag asiran nakatawan iran. Pitiagaran wallah subagyan iran sa siksa asangat. Mataan na siran na mga karatarata so pinggulaw layran. Pimbaalan iran so mga sapa iran alindunga kaan siran pepekaalang kulalan ku wallah. Na adin na bagyan iran asik sa apakahina. Dedin amilinding kiran o mga tamu kiran gusto mga wata iran kusik sa Allah amay tubo. Siran man yung mga tao kunaraka, siran na ron siranun din makakakal. Si ikwalungan at kawiyaga kiran wallah langon na sepa siranun sa lagi dudi iran kano kasepa. Kaya tarima iran na mataan asiran na si ikusay apakabagay sa guna. Bedi mataan na siran ng mga bukog. Minipaar siran o syaitan na piyakilipatan yan kiran so tadim ko Allah. Siran mani tampil ko syaitan. Bedi mataan na so tampil ko syaitan na siran ni mga lugi. Mataan na so kisusurang. Ko Allah agususuguyan na siran mani ped ko lebih ang mga bebebe. Ini surat wallah ang mataan na pakadaga ko din sakin agusto mga suwakan. Mataan na swallah na mabagr adumadag. Dekatoon ka apagtaw apaparatiyayaan ni ran swallah. Aguswalungan amauri abairan kebebeyay so tau asyurang yan swallah agususuguyan. Apiapan siran na mga lokas siran. Udi na mga wata iran, udi na mga pagar iran, udi na mga tunga na iran. Siran man na inisurat yan ko mga puso iran so paratyaya. Gu ini bagrian kiran so limu apu unrkan yan. Gu pakasuludin niyan siran ko mga surga ap pamangundas ko kabubaan yan. So mga lawas saig, makakakal siran nun. Miaswat kiran so Allah, gu miaswat siran rkan yan. Siran man itampil ko Allah, badi mataan na so tampil ko Allah na siran ipumakadag. Surah Al-Hashr. Si kungaran wallah ang masaling gagaw ang makalimuon. Tasbik wallah songanin asisi ko mga langit gusisi guso sisi ko lupa guskanian so mabagr ang maungangan. Skanian so piyakawayan so miyamangungkir apad ko teorunan ko kitab apuun ko mga derpairan si ko paganay akalimud. Dan yu tarimaa ubasiran makaawa na ayat tarima iran na mataan na siran na keren siran o mga kuta iran puun ko siksa wallah. Na miyataling umasiran o suguan wallah. Sa di iran mapipikir gu ini pansirian ko mga puso iran so kalak na ining gugba iran ko mga waleran so mga lima iran gusto mga lima o miyamaratyaya na kuwaan yu at tumahay adin na mga kailay niyan. Na udakiran ko kuman wallah so kaawa na matanan asiksaan yan siran ko dunia. Gubagyan niran si iku akhirat so siksa ko naraka. Yutuman na sabab ko mataan na siran na siurang iran so Allah gususuguyan. Na sa tawa sarong asurangan niyan so Allah na mataan na so Allah na may luti kapaniksa. Sa din sa piyata iyo akurma o di na ginatani uto aki pakatitindag kumang itadunyan na sabab sa idin wala. Guan yan mapakarundan sa mga songklid na so piyaki taban wala kusuguyan apun kiran na din yuto kapaki perunda eh sakuda. O di na unta na ugaid na so wala na pakipangarasyan yan kumang suguyan so tawa kabayayan na so wala si ikulangwan taman na gausian. So piyaki taban wallah ko suguyan apun ko tao ko mga ingad nar ko wallah. Gur ko rasol, gur ko mga dadasg. Dadasg rasol. Gusto mga wata a ilo, gusto mga miskin, gusto miyaka, miyaka lang salalan kaan di kabaloy ami tutugalin ko lat o mga kawasar kano. Nasa din sa inibigir kano o rasol na kuwaan niyo. Skanian, gusto din sa inisaparian kano skanian na ginak niyo. Nakalak niyo swalla, mataan swalla, na may lot ikapaniksa. Rakop kemermeran, pekemermeran ang miyamaguyag aso piyamugaw siran kung mga derpairan, gusto mga tamok iran a peluluba, pepeluluba siran sa gagawa pun kwalla, gukasuswat, guptebangan iran swagama walla, gususuguyan, siran man na siran imi mimamataan. gusto kita tak na kuingad, gusto paratiaya, amiaw na aniran, napkabubayaan niran, so miya maguyag kiran, guda akato niran, kumararbiran na siig, puun ko inipamgay kiran, gu inilawan niran, kumaginaway ran, apiapan adan nasisiikiran akamiskin, nasa tawa'y pilakyan, so kaligat o ginawan yan, nasiran man, nasiran, ipumakas lang sa maliwanag. Gusto miya makauma ko orian ni niran, nagiiran teroon, kadna nami, napii kaming ka, gusto mga pagariyami, aso kiaw naan, ami, kiaunaan kami ran, kuparatiaya, guding ka tugwis sa mga puso ami sa siig kusiran ami amaratiaya. Kadna nami mataanas kay malay gagaw ang makalimun. Bangkada maylay susiran ami amanangin. Giran tiroon ko mga pagariran, so miya mangungkir, apad ko tirunan ko kitab, aibot upakawa kanu na mataan apad kami niyudin amagawa guda pagunutan nami asurang rekano. Sorang rekano ay sabu sa dayon sa dayon. Gu o pemunwa kanu na mata na tabangan na miskanu din. Naswala na sasaksian yan ang mataan na siran na titua mga bukag. Mataan au pakawa siran na disiran bupad magawa. Gu mataan au pemunwa siran na diiran siran bu tabangan. Gu mataan aapia tabangan niran siran na mataan na italikudiran bu sumang likudiran. Orian yan na disiran ke tabangan. Mataan na skano ilebi ikalaka. Iran si ikumarar bira. Adis wallah, yutuman na sabab sa mataan na siran na pagtawa di pamanabut. Disiran kano makipbunuay sa basiran matatayon. Inuntao si ko mga ingd aki kukutaan o di na si ko kaalatan sa mga tambak. Sugiran kang bubuno ko latlatiran na mitataralo. Arangan kakiran na matatayo na so mga puso iran na masasagumparak. Yutuman na sabab ko mataan na siran na pagtawa di pamanabut. Lagi do siran amyaw na aniran so mara sa marani. Kaya taaman niran so karata o ulaw-ulay ran, guadin abagyan niran asiksa ang malipadis. Isa no syaitan, guwani at teruunian kong manusia, aungkir ka, na kagi makaungkir na pitiruyan, ang mataan na sakin na angya sakur ka. Mataan na sakin na ikal kakan sa Allah, akad na no mga kaadin. Na miya baloy so kakiran sa duo to ang mataan na siran na kitago kunara ka, ang makakakal siran nun. Nagyutuman ibalas kong mga darwa ka. Hey, sumya maratiaya, kalakan niyo sa Allah, pamimikiran na, o ginawa, so mini unanian, arak o gawi at pakasambi, na kalakan niyo sa Allah, mataan na sa Allah, na kaipian, so giniyong gulaulaan, na di niyo suwa, so piyakalipatan ni Ran sa Allah, na piyakilipatan yan kiran sa mga ginawairan, siran man na siran sa mga sungklid, di magisan sa mga tao, ko naraka agus sa mga tao ko surga, sa mga tao ko surga na siran imya makaslang sa maliwanag. O initoro nami ang kaiya Quran ko palaw na mailaing ka din sa kanian ang makapangaling bebeen ang mga bebengkag buon sa kalakwalla. Nagyutuman sa mga ibarat at pagumbaalan. Amis kanian ko mga manusia kaansiran maka pamimikiran. Skanian sa Allah, suda Tuhan inuntas kanian. Katawan yan sugaib agus sumapayag. Skanian sumasaling gagaw ang makalimuon. Skanian sa Allah, suda Tuhan inuntas kanian. Apapaar asote. Apamagay sa kalilintad, apamagay sa kasasarig, amasyap, adumadeg, amamandeg, adiaitan o kala. Suti sa Allah, mawatan ko ipapanakotwiran. Sakanyan sa Allah, apapangadin, agimbaas, agimbuntal. Rakyan sa mga ngaran ang mga pipya. Tasbikr kanyan sa ngani nasisi ko mga langit agus lupa. Gus kanyan sa mabagr ang maungangan. Surah Al-Mumtahana. Si ikong aran wala masaling gagaw ang makalimuon. Hey sumya maratiaya, di niyo kuwa so riduway yakin. Gu riduway niyo ang mga panarigan. Ay sumpay niyo kiran so kapaking ginaway. Asab na ra inong kiriran. Inong kiriran. Sumya komar kano abnar pakawaan niran so rasol. Agus kano na kakagi paparatian niyo so Allah. Akad na niyo. Oskanos so sa kialiyon niyo na pananaguntaman, panaguntaman ko lalanakan, gu kapluba ko kasuswatakan, pupagmaan niyo agin niyo kiran king ginaway na sakin na katawang ko so piyagmayo, gu so piyayagyo na sa tawang gulaularkan o saya na sabnar amyapukas ko unto lalalan. O kadaubiiran, na pumbaloy siran ang mga readway niyo go pupangunutan. Pupangunutan niran kano so mga barukan niran gusto mga dila iran ko marata go miandingan-dingan niran a uba kanubu pagungkir. Dirkano din pakanggay aguna so mga tungan na inyo. Gusto mga watayo si ikwalungan na kiyama na paka pembelablagan kanunian na swalla na sugi inyong gulaulaan na pagilay niyan. Sabna raadin na bagyan niyo ala diwa na mapiya si iku Ibrahim. Gusto mga padiyan, guwani at teruniran ko pagtawiran ang mataanas kami na angyas kami rkano. Gusto simbaan niyo asala ko kwalla. Inong kiramis kano. Gumia payag kulatami agusalatiyo surido gusurarangit sa dayon sa dayon taman sa dinyo para tiyayaan sa Allah ay isa-isa skanian. Inunta so katiro o Ibrahim kiamayan mataan ay pangniyakan ska din sa maap na da kaparakan mapambagian ka apun ko Allah may tubo. Kadna nami skabuy siyariga nami gusi e kamirka bu pembalingan gusi e erka so kebulusan. Kadna nami di kaming kambaluya ap pangangarasian o siran amyamangungkir, gumaapi kaming ka, kadna nami matanas ka naskaso mabagr amaungangan. Sabensabnar amyabaluir kano siran aladiwan amapia, arko tau aayabatadian na ikaalakyan swalla. Aguswalungan amauri, nasa tau at tumalikod na matanas swalla naskanian ikawasa apupudin. Matatang kada swalla nang baluin yan ko latiyo agusulat o siran amini pridwenyo kiran so kang giginawain. Naswalla nagaos, naswalla na manapi ang makalimuon. Darkano sa parno Allah so siran ada siran kano pakimbunway makapantag kuwagama guda kanwiran bugawa kung mga darpaayo ko kapipiapia niyo kiran gusok. Kapag inuntulan ninyo kiran, matanas wala napkububayan yan sa mga untol. Untol, ayabu ay sasapar kano wala na susiran amyakin bunway siran kano. Makapantag kuwagama, gubiugaw kanwiran ko mga derpayo. Gupya magugupaan niran akapakawayo. Uban yung siran panarigi na sa tawa manarikiran na siran man i mga derwaka. Hey sumya maratiaya, igira amya komarkano sumya maratiaya ang mga bubay. Amya manugalin na madin yung siran, swalla nakatawan yan so paratiayaran. Naukatukawin niyo siran at titu amya maratiaya na din yung siran pakakasuya ko mga kapir. Disiran kapakay ko siran ang mga kapir, gudisiran kapakay ang mga kapir ko siran na amya maratiaya ang mga bubay. Na bagan niyo kiran so miyang gastuiran ang mahar na daadusa. Nadaadusan niyo ko kapangarumaan niyo kiran, igira aminibigay niyo kiran sa mga mahariran, na din niyo kakapati so kakakarumay ko mga kapir ang mga bubay. Guskata niyo so minibitang niyo, guskata iran so minibitang iran, gituman ikukuman wala, ay kukumian kano na swala na matao ang maungangan. Nauadin ang madarkan wahista ko mga karuman niyo ang magagagaw. Magagaw ko mga kapir, nagukano makataban na baganyo ko siran ang miyawas so mga karumeran so lagi duminibtang iran. Nakalak niyo so Allah asos kanyan ipaparatian niyo. Hey Nabi, igira ang miya kaumar ka so miya maratiaya ang mga babay a makipupasada siran ka sa di iran isakuto so Allah sa may tubo. Gudisiran psina, gudiran bunuon sa mga watairan, gudisiran panggulawla sa kabukag, aki tempo iran o to kulat o mga limairan, agusto mga airan, gudi kairan sangkaan ko untol na pakipasada kakiran, gupanginin kasiran sa maap. Wala, matanas wala na manapi ang makalimuon. Hey sumya maratyaya, di kano panarig ko pagtaw akyararangitan siran wala, astabnar akyadaan siran sa panginam ko akhirat, lagi do kiyada sa panginam ko mga kapir, apad ko mga tao ko mga kubur. Surah Al-Saf. Si ikungaran wala, amasaling gagaw ang makalimuon. Tasbik wala, sunganin asisi ko mga langit aguso, sisi ko lupa, guskanian sumabagra maungangan. Hey sumya maratyaya, inunyugi iterwa so di inyubu pengulaulaan. Miakala ararangit apun ko Allah sa giinyu katerwa ko di inyubu pengulaulaan. Mataanas wala nap kebubayaan yan so giisiran makimbunwai si kulalan kanian si nenday miya ka iberat siran ko kambalay api akan didekta. Nagweni na Peter umusa ko pagtaw niyan, hey pagtawakan, inuwa ko niyo di isyenta asab na rakatawan niyo ang mataan asakan na sugu Allah si Irkano. Nakagya as suminilay siran na piya kasilay wala sa mga puso iran. Nas wala na din yan turuon sa pagtawa mga sungklid. Nagweni na Peter o isa awata o Mariam. Hey mga murya tao Israel, mataan asakan na sugu Allah si Irkano at tumatanto kumiyaunaan ko at taurata. Gu penutul ko sugu at pagkataling umako uriyang ko, ayang aranian na su Ahmad, na kagiumanian kiran su mga rarayag karina na Pitero Iran, gaya na balik mata ang mapayag, na baad na tawa makalawan at darwa ka kutawa iniang kubian ku Allah su kabukag, as kanya na ptuwagan ko Islam, na su Allah na dinyan turun su pagtawa mga darwa ka. Kabaya Iran na ipedengiran ko sindo Allah su mga ngari Iran, as Allah na tarotopan yan su sindo niyan at pia miagwood sa mga kapir. Skanian susumyugu ko sugu iyan arakis o turuan aguswaga maabenar kapaki lang kuluban niya nun swaga ma sa kalangulangwan yan apia miagwood sa mga pananakoto. Hey sumya maratiaya, bakor kano turun so kandegang ab makasabit kano ko siksa amali pedes. So kaparatiayaan niyo ko Allah gusto suguyan, gusto kipanaguntaman niyo sa lalan ko Allah. Kung mga tamo kiyo gusto mga ginawa niyo, gito man imapiyar kano os kano nakatawan niyo. Napinian kano so mga dusa niyo, gupakasuludin kano niyan ko mga surga apapa. Mangundas ko kababaan yan sa mga lawasaig, gumangadar pa ang mga tatanos si iku mga surga at tatap. Yutuman sa daagamala, guadin na sa lakopan at kububayaan niyo. Skanyan, tabang apun ko Allah, gudag amasipag na pamanutuling ka sa mapya, sumyamaratiaya. Hey sumyamaratiaya, mbaloy ka no ang mga tabanga o Allah, isano kya terwa o isa awata o Mariam kung mga hawariin. Antawa ay mga tabanga akan si ikaw Allah, Peter o mga hawariun, skami. I mga tabanga o Allah na miyaratiaya susabood kung mga muryataw o Israel na miyungkir susabood na piyakabagrami sumyamaratiaya ko kisusugataan niran koridwa iran na miyabaloy siran amyam makadag. Surah Al-Jumu'ah. Si ikungaran, Allah ang masaling gagaw ang makalimuon. Tasbik wala so sisi ko mga langit gusto, sisi ko lupa at papaar asote ang mabagr ang maungangan. Skanyan so sumyugo ko mga ummi sa sugu at padkiran at kabatiayan kiran so mga ayat yan. Gupapakasote kiran, gupapakando kiran ko kitab at gusto ungangan. Ang mataan ay abtadiran guwani na matatagod din ko karibat ang mapayag. Gusto mga salakaw apadkiran adakiran panraot. Naskanian sumabagr ang maungangan. Yutuman so kakayaan o Allah. Imbagay niyan ko tao akabayayan na so Allah ikir ko kakayaan amala. Aya rupaan o siran asya. Sianaan ko taurat orianian na diran gulalanan na skanian. Skanian na lagi durupaan o kimar apagawid sa mga kitab. Mia karata-rata arupaan o pagtaw aso piyakang bukagiran sa mga ayat wallah. Nas wallah na dinian turuun sa pagtaw ang mga darwaka. Terwang ka hey mga Yahudi. Uban niyo ini tegua mataan na skano ip kebebayaan. Pagkabayaan wala adiron pad sa mga manusia na singa nun, singanin na niyo so kapatay o skano na mamataang kano. Nadiran din no to singaninan sadayon. Sabab ko minyo na o mga limayran dusa na swalla nakatawan yan sa mga darwaka. Terwang ka ang mataan aso kapatay aso pupalaguyan niyo skanian na mataan na ya amiptuna kanunian. Orianian na pagandudin kano ko Allah ang matao ko masulan. Agusto mapayag na penutul niyan kano so pinggulawlan niyo. Hey miya maratiaya, igira ini pananawag susambayang kwalungan na Jumaat. Nang gagaang kano sumong ko tadem ko Allah. Guaaway niyo so kapapasay. Gituman imapiyar kano os kano nakatawin niyo. Naigira amya pasad susambayang na paraparak kano kulupa. Gunyong babanuga so kakayaan wallah. Guttatad minius Allah sa madakal ka ang kanumakas lang sa maliwanag. Naigira amya kay laisiran sa dagangan o di nakarimbaran na sasakuya siranon. Guga na tangkairan ko katitindig kaya Muhammad. Terwang ka aso balas asisi ko Allah na tumuadi so karimbaran agusto dagangan. Naso Allah itaralbi amapya ko pupamagay sa riski. Surah Al-Munafikun. Si ikungaran wallah ang masaling gagaw ang makalimuon. Igira amya kaw markaya Muhammad so mga munapik. Nagiran teroon asasaksian nami ang mataanas ka na titua sugu wallah. Naso Allah nakatawan yan ang mataanas ka na titua sugu yan. Naso Allah nasasaksian yan ang mataanas so mga munapik na titua mga bukag. Bieloiran so mga sapairan alindunga kaaniran kaalangi so lalan ko Allah. Mataanas siran namya ka rata-rata so pinggulaw layran. Yutuman na sabab sa mataan asiran na miyaratiaya siran orianian, miyaratiaya siran orianian na miyungkir siran na miyapatri sa mga pusuiran na siran na disiran pa kasabut. Naigira amyay laing kasiran na kuswat ka o mga lawas siran na amay kamitiro siran na pumamakinig ka, pumamakinig ka sukatiro iran. Lagid siran o mga kayo akisa saragan. Arangan iran ko uman ilalis na itutumpak iran. Siran sumari dua na iktiaring kasiran, pimurkaan siran wallah. Anda manaya ikatataliku diran. Naigira apiterukiran asong kanusi e. Kaang kanumi pang ni sama apu Rasulullah na ipangalang kalangiran sa mga uluiran. Gu may laing kasiran a pamanaliku da siran na kipananakabura. Magisano ini pangning kasiran sa maap, antawa adang kasiran pangnin sa maap, kadisiran din maapan wallah. Matanas wallah na dinian turuun sa pagtawa mga sungklid. Siran sugi itiro sa dinyo pemegis sa tao at tampil ko Rasulullah, taman sa diiran belagan. Narak wallah sa mga kakawasaan, kung mga langit agusulupa na ugaid na sa mga munapik na diiran sa sabutan. Giran tiro na ibit to makandutan sa Madina na pakawaan ro din no mabagr so mabaloy. Narak wallah so bagr gurak o sugu iyan. Gurko miya maratyaya na ugaid na sa mga munapik na diiran katawan. Hey sumya maratyaya o baka no mabimba no mga tamokyo agusto mga watayo ko tadim ko Allah. Nasa tawang gulaw laro o nasiran man nasiran ni mga lulugi. Na pamamagay kano ko inibigay yamir kano ko depan kapakatalinguma ko isar kano o kapatay na matiro iyan kadnang ko inuwa kong kadipaka akula sa taman ko tali kamarani. Kaana ko makasasad ka guan ako mabaloy apad ko mga bilang ataw. Na dede na paka akulon. Akulon wallah. Pakakulun wallah, abaran yawa, igira amya kaw maswadilian, naswalla nakaipian sugi inyong gulaulaan. Surah Al-Tagabun. Si kung aran wallah ang masaling gagaw ang makalimun. Tasbik wallah susisi ko mga langit agu susisi ko lupa. Rakyan subantugan, gus kanyan si ikulang wantaman na gausian. Skanyan sumia din rekano, na susabed rekano na kapir, na susabed rekano na mapaparateya, na swalla na sugi inyong gulaulaan na pagilay niyan. Inad niyan sumangalang itagusulupa, si ko benar gupimbuntalan kanun niyan, na pipiapian niyan, pipiapian niyan sumanga buntaliyo, gusiir kanyan su kebulusan. Katawan yan so sisi ko mga langit agusulupa. Gu katawan yan so isusol niyo gusto papayag niyo. Naswalla na katawan yan so sisi ko mga rarb. Barkanuda makatalinguma so tutulan ko siran amya mangungkir. Guani na kaya taamaniran so karata o ulawlayran. Gu adin na bagianiran asik sa amalipadis. Giyutuman na sabab sa mataan ay naya amya kataling umakiran sa mga sugukiran raks o mga rarayag akarina. Napitero iran abas sa manusia e pungguna na orktano na inungkiriran guto miya likod siran na kawasa swallah na swallah na kaya apupudin. Ini teguusiran amya mangungkir adisiran din kuyag siruman. Terwangka ya Muhammad. Uway na ibet ko kadnang ko kamataan na paguyag kanudin. Orian yan na mataan na penutulin kanudin so pinggulawlan niyo. Nagyutuman si ikwalla na malbud. Na paratiayaan niyo. Swalla gusto suguyan. Gusto kuran. Quran asin daw aswi ni turun nami naswalla nasug inyong gulaulaan na kaipian. Si kwalungan a kalimudan yan kano. A kalimudan yan kano. Kwalungan a kaplimud. Yutuman swalungan a kapayag o kalugi. Nasa tao a paratayan yan swalla gunggal buksama pian na lalasan yan nun sa mga dusan yan. Gupakasulidin yan ko mga surga a pamangundas ko kababaan yan sa mga lawasayg. Lawasayg makakakalsira nun sa dayon sa dayon. Yutuman ida agamala na sumya mangungker gupiakang bukigiran sa mga ayatami na siran mani mga tao ko naraka a makakakalsira nun na miyak karatarata a kebulusan. Daamini suga tatiuba abadi sabab saydin wallah. Nasa tawa maratiayak wala nang guna naunian sa puso yan. Nas wala si ikulang wantaman na katawan yan. Naunutin niyo sa wala, guunutin niyo sa rasol, nautalikod ka no na ayabu a paliugat ko sugwami na so kapamakasampay ang mapayag. Sa wala, the Tuhan ay nuntas ka niyan. Nasubus wala ay sarigi umya maratiaya. Hey sumya maratiaya, mataan na susabaad ko mga karuman niyo gusto mga wata ayo. Na ridway niyo, na ektyari niyo siran, na opmaap ka no, gudapay niyo, gunapi ka no, numapi ka no na mataan, as wala na manapia makalimuon. So mga tamo kiyo, gusto mga watayo na matagar ka no tepeng, na swala na runso balas amala, na kalak niyo swala sa sadin sa kagagan niyo, gupupumang makinig ka no, gupumangu. Pupangungunutang ka no, gupumamagay ka no sa mapia arak ko mga ginawa niyo. Nasa taway pilakyan so kaligot o ginawa niyan, nasiran man nasiran ipumakadaag. O pagutangin niyo sa Allah sa utang amapia na taktakpan niyan o to, arkano, gunapiang kanunian na sa Allah na masalamat na matigr. Katawan niyan sumasol agus sumapayag, amabagr amaungangan. Surah Al-Talaq. Si kung aran wala masaling gagawa makalimuon. Hey Nabi, igira apsuway. Ipsuway niyo sa mga babay na suwain niyo. Suway niyo siran si ko idairan. Gu itungan niyo su ida. Gu kalak niyo su Allah akad na niyo. Di niyo siran pakawa ko mga walay ababalingan niran. Gu disiran pagawa inong tao makasugok siran sa pakasisingay mapayag. Nagyutuman i mga taman wala na sa tawa lumawan ko mga taman wala na sabna ramya binasan niya na ginawa niyan. Din kakatawan na masikanas wala na adin na pembagunian ko oriano tuwa kiswa. Na igira iproot siran ko talik kiran na balingin niyo siran si ikwada ta mapia. Udi nang blag niyo siran si ikwada ta mapia. Go. Pakisaksiin niyo so dua mauntol a pedrkano gu pamayandag niyo so kasaksi arko Allah. Yuto man na ipipang tumaw to kutawa ay abtadian na paraparatya. Paparatyayaan yan so Allah aguswalungan na mauri. Nasa tawa ay kalakyan so Allah nasinggayan yan sa milidasyan ko margen. Gumbagan yan so sa pagper adin yan mapipikir. Nasa tawa sumarig ko Allah naskan yan din imaakuron. Mataanas wala na baka pupamundasin. Nian susugwan niyan. Sabnar at tiagwan wala sulangwan taman sa diangka. Na sumitaman kiran suhaid kung mga babayir kano na amay ka kapaparampangan kano na aya ideiran na teloulan gulagi duto susiran adepen makaila. Na sumanga uugat na aya ideiran na sukimbawataniran ko ikaw getiran. Na sa taway kalakyan su Allah na singgayan yan ko ukit yan sa malbud. Yutuman isuguan wala ay niturun niyan nuto si Irkano. Na sa taway kalakyan su Allah na lalas niyan nun sumadusan yan. Gupakalaan yan, kubagyan yan subala. Pakababalingan niya niyo siran ko sa din sa babalingan niyo. Si ko gausyo gudi niyo siran pakargani kapakasimpitan niyo siran. Kapakasimpitan niyo siran. Na amay kaadin na mga ikaw gatiran na ang gastuin niyo siran taman sa mimbawa tayran so ikaw gatiran. Na amay kapakasusuniran rekano na bagan niyo kiran so mga tendan kiran gu. Pupamaguda sa inyo si iko betada mapian na amay ka makapergenakan o na pakasusunrkan yan o salakaw a babay. Gusto swa din a kakawasaan yan ko kakawasaan yan na sa tawam ya kasimpiton so pagprian ng gusto ko inibigay ron wala dahi paliugat wala ko ginawa arwar ko inibigay niya nun mbaluin bu wala ko orian o margen so malbud madakla pagingad asyang kaayan so suguan o kadna niya na gusto mga suguyan na piya magitong amis kanyan sa itongan na margen gusinik sa amis kanyan sa siksa apaka sisingay. Nakiataman yan so karata o ulawla niyan. Gumiabaloy so kiakiran ko ulawla niyan ak kalugi. Pitiagaran siran wallah sa siksa asangat. Nakalaknyos wallah hey ad na mga sabutian. Amyamaratiaya sabnar apiakaturunan kanu o Allah sa pananadem. Sugu apapakabatiar kanu kung mga ayat wallah. Makausay kaanyan mapakawas o miya maratiaya guming gagalbek sa mga pipiya puon ko mga lilibutang sa mawit ko maliwanag na sa tawa paratiayaan yan so Allah gung galbek sa mapiya napakasulidin yan ko mga surga at pumangundas ko kababaan yan sa mga lawasaig makakakalsiranon sa dayon sa dayon sabnar at pipiyapian wallah subagyan yan sa pagpara. So Allah, sumya din ko pito ang mga langit gusulupa alagid. Oto, lagiduto. Peturun, susugwan ko pagltaniran kaanyo katukawi ang mataan aswa Allah si ikulangwan taman. Nagausyan, gumataan aswa Allah, Allah na sabnar ang mararangkumyan akatao sulangwan taman. Surah Al-Tahrim. Si ikungaran wa Allah, ang masaling gagaw ang makalimuon. Hey Nabi, inung ka kerama so piyakair ka wallah ay pluluba ka kung mga kasuswat o mga karumangka na so wallah naman apiya makalimuun. Sabnar abiyaluir ka no wallah abitikan so kakiparat kung mga sapaayo na so wallah ay panarigan niyo guskan yan so matao amaungangan. Nagwani apakipagma o nabi ko sabaad ko mga karumanian sumiang gulawla na kagi apamanutul niya no to. Gupiayagun wallah na tiyanto niyan so sabaad na tiyalikudan niyan so sabaad na kagi amapanutul. Apanutul niya nun no to na pitiro yan ang tawaim yan utul kasi. Pitiro yan, pianutul rakan wallah ang mata o wakaip. Amay katubat kan wadwa si ikwallah kasabnar amya kasilay. So puso yun na terimaan yan na utaba nga. Tubanga inyo susurang kanian na mataan. Aswallah nas kanian ipanarigan yan. Gusto Jibril, gusto Mauntol, kumya maratiaya. Gusto mga malaikat, kuuryan uto na tabanga yan. Matatangkada sukad na niyan na uunday kanun yan, na pakasambiin yan skano, skanian sa mga karoma amapia, adis kano, aming babayurantang, amya maratiaya. Amia mangunutan. Mia mangungunutan ang mga bara taubat, ang mga bara simba, ang mga bara puasa, ang mga bituanan gumang raga. Hey mia maratiaya, lidas niyo sa mga ginawa niyo, gusto taalok rkano ku apoy, aya itagunian na sa mga manusia gusto mga ator, apaki sisiap ko mga malaikat, ang mga babaseng, ang mga babagr, diran sengkaan sa Allah ko suguan niyan kiran, guinggugulala niran sa ipsuku kiran. Hey mia mangungkir, di kanudan pupamitwa sa alunganae, kaaya bu ay imbalas rkano na suping gulawla niyo. Hey sumya maratiaya, tubat kano ko Allah sa katubat at totoo. Matangkad asukadnan, matatangkad asukadnan. Niyo na lalas niyan kano so mga dusa niyo. Gupakasulidin kano niyan ko mga surga at pumangundas. Ko kababaan niyan so mga lawasaig. Si kualungan adipaka itoon wallah so nabi. Agu sumya maratiaya apadiyan. So sindawiran na lumalangkap ko hadapan niran agu sumang kawanan niran. Turo niran akad na nami sampurna angka kami so sindawami. Gunapi kaming ka. Mataanas kay gaus kulang wantaman. Hey nabi, prangang ka. So mga kapir agu sumang munapik. Gupaka basngin kasiran. Nadarpairan so naraka jahanam. Amikrata-rata kebulusan. Mimbal swallah sa ibarat. Kusiran na miya mangungkir. So karumaw noh. Aguso karumaw lat. Giyadwa uto na darudupa o dua oripan. Apad ko mga oripan nami. Ang mga bilang ataw. Na diuratiran na dua uto. Na minilindingiran sa dua uto ababay. Kusiksa wallah. Amay tubo. Gupteroon sa dua uto ababay. Asuldkano kunaraka apad. O pumakasuldun. Gumimbaal sa Allah sa ibarat ko siran na miya maratyaya. So karumaw piraon, guwani na pitiruyan kadnang ko, pakimbalain na kong ka, siko maranir ka sa walay. Siko surga, gusabta kong ka, puun ko piraon, gusugal bukian, gusabta kong ka, puun ko pagtawa mga darwaka. Gusto Maria mawatao Imran. Asusiniap yan na ginawa niyan na iniiyo pa meron sa pagkuinad na miya niyawa. Gutianto niyan sa mga katirukad na niyan. Gusto mga kitabian gumiapad ko papamangungunutan ko Allah.